दूसरी साइड से बुलेट लगातार चल रही थी और वो सब दीवार के पिलर के पीछे छुपकर फायरिंग कर रहे थे। शिवाय दीवार की साइड था और उसके बिल्कुल सामने शौर्य और दिव्यांश थे। दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया तो शिवाय ने उसे आंख दिखाकर दांत पीसते हुए कहा, अगर तुझे खरोच भी आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, बी केयरफुल। दिव्यांश ने भी कहा, तेरा फिक्र करना भी ऐसा लगता है जैसे धमकी दे रहा हूँ। शिवाय ने कहा, हाँ धमकी दे रहा हूँ। तभी शौर्य थोड़ा सा आगे आया और उसने एक बाउंसर को गोली मार दी। गोली सीधा बाउंसर के हाथ पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। शौर्य की हार्ट बीट तेज हो गई। शौर्य ने दिव्यांश से कहा, वो मर तो नहीं गया होगा? दिव्यांश बोला, नहीं, हाथ पर गोली लगने से कोई नहीं मरता, हाँ लेकिन अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं गया तो डेफिनेटली मर जाएगा। शौर्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, यार तो इसे हॉस्पिटल लेकर चले। ये सुनते ही शिवाय ने तो अपना सिर पीट लिया और बोला, मेरा मन करता है तुझे गुरुकुल छोड़ाता हूँ, फिर वहाँ सफेद धोती पहनकर हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करता रहियो। अबे जिन्हें तू मार रहा है वो कहीं के पंडित नहीं है? जिन्हें मारकर हम पर पाप चढ़ेगा, जिन्हें तू मार रहा है ये सब ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, कितने ही यंगस्टर्स की जिंदगी खराब कर देते हैं, समझ ले हम इन्हें मार कर पुण्य कमा रहे हैं। दिव्यांश भी थोड़ा आगे आया और उसने भी एक आदमी को शूट करते हुए कहा, ये तो जाजू ही बताएंगे कि हम पुण्य कर रहे हैं या पाप। शिवाय ने भी एक आदमी के पैर पर गोली मारते हुए कहा, अबे चाचू को कौन बताएगा? दिव्यांश बोला, हाँ जैसे चाचू को हमारे बारे में नहीं पता, अरे वो हमारे बाप के भाई हैं, हमारा छींकना तक तो उन्हें पता चल जाता है, यहाँ तो हम धड़ाधड़ बुलेट चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वरदान वंशिका को ढूंढते हुए शिवाय के बताए हुए हॉल में चला गया, जहाँ बहुत सारे सेल थे और उसमें बहुत सारे आदमी बंद थे। वरदान ने एक तरफ से उस सेल के लॉक पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो 13-14 सेल खुल गए। वरदान ने सब सलाखों का गेट खोलते हुए कहा, आप सब आज से आजाद हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाइए। उन सेल में बहुत सारे आदमी ही थे, सबकी उम्र लगभग 35 से 45 साल तक की थी। सब निकल कर वहां से भाग गए। वरदान ने एक एक सेल चेक कर लिया लेकिन उसे वंशिका कहीं नहीं मिली। अब वरदान का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे डर लग रहा था कि कहीं रणविजय सिंह ने वंशिका के साथ कुछ कर तो नहीं दिया हो। वरदान उस हॉल से निकलकर आगे गया तो वहां भी एक बड़ा सा कमरा था। वरदान ने कमरे में नजर दौड़ाकर देखा तो उस कमरे के आधे हिस्से में सलाखें बनी हुई थी और उन सलाखों के उस पार एक औरत जमीन पर बेसुधी पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बाल आए हुए थे, उसके बराबर में एक मटका रखा हुआ था और उसके पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर वरदान समझ गया कि होना हो यही उसकी वंशिका है। वंशिका की यह हालत देखकर वरदान की आंखों से एक आंसू गिर गया। वरदान के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, वंशिका मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा, वंशिका तुम्हें हमेशा अपने सीने में छुपाकर रखूंगा, तुम्हें जमीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगा। वंशिका तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और अब वरदान सिंह रजावत तुमसे वादा करता है, वरदान हमेशा तुम्हें अपने सीने में समेट कर रखेगा। वरदान ने एक गहरी सांस ली और सेल का ताला भी तोड़ दिया और फिर वंशिका के पास गया। वरदान ने अपनी बंदूक साइड में रखी और वंशिका के चेहरे से बाल हटाकर देखा। वंशिका का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, वंशिका की आंखों में डर था। वरदान ने वंशिका को देखकर वंशिका के चेहरे को अपने सीने में लगा लिया और बोला, वंशिका तुम ठीक हो? वंशिका कुछ नहीं बोली, वंशिका तो हैरानी से वरदान को देखती रही। तभी वहां शिवाय, दिव्यांश और शौर्य भी आ गए। शौर्य जल्दी से वंशिका के पास गया और उसके पैरों की बेड़ियां खोलने लगा। वंशिका तो शौर्य को भी हैरानी से देख रही थी। वंशिका का चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ था कि उसकी खूबसूरती कहीं उड़ गई थी। वंशिका शरीर से भी बहुत कमजोर हो गई थी। वंशिका को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी शिवाय ने कहा, ससुर जी जल्दी कीजिए, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इतने में शौर्य जल्दी से वंशिका के पैरों की बेड़ियां खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन वो बेड़ियां खुली नहीं रही थी। शिवाय दांत पीस रहा था और दिव्यांश ने अपनी गन निकाली और उस बेड़ियों पर शूट कर दिया और अगले ही पल वो बेड़ियां खुल गई। वरदान ने अगले ही पल वंशिका को गोद में उठा लिया और चारों उस खंडर से बाहर आने लगे। वरदान वंशिका को लेकर खंडर से बाहर जाने लगा। शिवाय, शौर्य और दिव्यांश वरदान को कवर कर रहे थे। जो भी रास्ते में आता शिवाय उसे गोली मारकर सामने से हटा देता। चारों वंशिका को सही सलामत बेसमेंट के रास्ते से राजपूत हवेली ले आए और वंशिका तो वरदान की गोद में सो गई थी। उसे तो होश भी नहीं था कि वो कहां और किसके साथ जा रही है। राजपूत हवेली से निकलकर वरदान वंशिका को लेकर रजावत हाउस आ गया। अगले ही पल वंशिका बेड पर लेटी हुई थी। वंशिका अभी भी बेहोश थी। वरदान वंशिका के पास ही बैठा हुआ था। एक लेडी डॉक्टर वंशिका का ट्रीटमेंट कर रही थी। वंशिका को ग्लूकोज चढ़ रहा था। वरदान ने आधे घंटे में पूरी डॉक्टर्स की टीम का अरेंजमेंट कर दिया था जो वंशिका को ट्रीट कर रहे थे। वरदान का एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। वो बस वंशिका को ठीक देखना चाहता था और वंशिका पिछले 4 घंटे से बेहोश थी। शिवाय ने वरदान की हालत को समझते हुए कहा, ससुर जी सब ठीक हो जाएगा, सासू माँ मिल गई ना, ठीक भी हो जाएंगी। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने वंशिका का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। एक सेकंड के लिए भी वरदान वंशिका से दूर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कई बार वरदान को वहां से जाने के लिए कहा लेकिन वरदान ने जाने से इनकार कर दिया। चारों ही इस वक्त वंशिका के कमरे में थे। 2-3 डॉक्टर्स भी उसी कमरे में थे। तभी एक मेड ने आकर कहा, सर बाहर मिस्टर रघुवंशी आए हैं। ये सुनते ही वरदान ने कमरे में नजर घुमाई तो शिवाय और देवयांश गायब हो चुके थे। शिवाय और देवयांश को वहां ना देखकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो ना के बराबर थी। वरदान को समझते देर नहीं लगी कि अब हर्षवर्धन अपने भतीजों से सवाल जवाब करेगा। वरदान वंशिका के पास से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देखा। शौर्य ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, चाचू के पास जाकर मैं बैठ जाता हूँ। शौर्य कमरे से निकलकर सीधा सिटिंग एरिया में आया जहाँ हर्षवर्धन हीर के साथ बैठा था। हर्षवर्धन ने शौर्य को देखकर कहा, अब कैसी है तुम्हारी बुआ? शौर्य ने कहा, जब से आई है तब से बेहोश है। हर्षवर्धन बोला, क्या मैं तुम्हारी बुआ से मिल सकता हूँ? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही वरदान के कमरे में चले गए। हीर और हर्षवर्धन थोड़ी देर तक उस कमरे में बैठे रहे और बात करते रहे। उसके बाद हर्षवर्धन फिर से हीर के साथ सिटिंग एरिया में आ गया। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश दृष्टि के कमरे में आ गया। दृष्टि अब तक नींद से जाग चुकी थी। दिव्यांश आया और दृष्टि के पास लेटते हुए बोला, दृष्टि चाचू आएंगे तो कह देना मैं रात भर सोया नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। दृष्टि को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। दृष्टि ने कहा, क्या हुआ दिव्यांश, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? दिव्यांश ने कहा, शिकंजी जितना कहा उतना करो, बाकी बातें बाद में बता दूंगा, भूकंप भी आ जाए लेकिन मुझे जगाओ मत देना, समझी? इतना कहकर दिव्यांश दृष्टि के पास ही लेटकर झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी अपने कमरे में आया। उसने देखा वहां आर्या नहीं थी, शायद वो नहाने गई थी। शिवाय के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने आर्या की कुछ चूड़ी अपने हाथ में पकड़ी और वो चुपचाप रिलैक्स होकर अपने कमरे में बैठ गया। तभी बाहर से उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो चाचू उसके कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। शिवाय ने जैसे ही महसूस किया कि चाचू उसके कमरे में आ रहे हैं, शिवाय ने दीवार की तरफ देखकर डायलॉग मारते हुए कहा, छुई मुई तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगता, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? प्लीज छुई मुई मुझे अपने करीब आने दो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, चाचू चाची को साथ में देखता हूँ तो मेरे मन में भी अरमानों की बाढ़ आ जाती है। शिवाय ये सारी बातें हवा में ही कर रहा था क्योंकि वो जानता था अगर चाचू ने इसमें से एक बात भी सुन ली तो वो कमरे में नहीं आएंगे। शिवाय ने फिर से दीवार की तरफ देखकर कहा, प्लीज छुई मुई एक किस दे दो ना, एक किस ही तो मांग रहा हूँ, प्लीज छुई मुई। शिवाय के हाथ में आर्या की जो चूड़ियां थी उसे वो जान पूछ कर खनकाने लगा ताकि चाचू को बिल्कुल यकीन हो जाए कि वो आर्या के साथ ही वक्त बिता रहा है और वो उस कमरे से चले जाए। तभी आर्या वॉशरूम से बाहर आई। आर्या ने एक स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसने शिवाय को देखा तो उसे शिवाय की पीठ नजर आ रही थी। आर्या शिवाय को ऐसी हरकत करते हुए देख रही थी। आर्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि शिवाय खुद में ही क्या बड़बड़ाया जा रहा है। आर्या शिवाय की तरफ पढ़ने लगी तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आर्या ने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन देखा और फिर कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर हर्षवर्धन सच में शिवाय की बातों में आकर वापस जा रहा था। तभी आर्या ने हर्षवर्धन को देखा और आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। आर्या को अपने सामने देखकर हर्षवर्धन के दिमाग की बत्ती जल गई। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि शिवाय नौटंकी कर रहा है। हर्षवर्धन ने आर्या से कहा, चलो आर्या तुम आज मेरे लिए मेरा फेवरेट नाश्ता बना दो। मैं अभी आ रहा हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। हर्षवर्धन वापस से शिवाय के कमरे की तरफ आने लगा। शिवाय अब भी अपने में ही बड़बड़ा रहा था। प्लीज छुई मुई एक किस दे दो ना, देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर मैं कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगा। एक किस दे दो ना। तभी उसे दूर से आवाज आई, दे दो छोटी बहू, एक किस दे दो, बहुत देर से मांग रहा है। ये सुनते ही शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उसकी चोरी उसके चाचू के सामने पकड़ी गई है। शिवाय ने किसी मासूम बच्चे की तरह नजर उठाकर अपने चाचू को देखा और हर्षवर्धन उसे सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जो करते हो सही करते हो, लेकिन हमेशा उल्टे रास्ते क्यों इस्तेमाल करते हो? तुम मुझे बता भी सकते थे, लेकिन नहीं, खुद ही सर्जिकल स्ट्राइक करने चल देते हो। शिवाय तो आंखें झुकाए हुए चुपचाप खड़ा था। हर्षवर्धन ने फिर से कहा, पहले उल्टे काम करते हो और फिर मेरे सामने मासूम बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़े हो जाते हो। एक वो तुम्हारा भाई दिव्यांश तुमसे इतना लड़ता है, लेकिन तुम्हारे हर उल्टे काम में तुम्हारा साथ देता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे बताकर जाते तो क्या मैं तुम्हें मना कर देता? रजावत साहब ने तुमसे एक बात नहीं पूछी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम जानते थे कि वंशिका जी उस खंडर में कैद हैं, तो तुमने इतनी देर क्यों लगाई? शिवाय धीरे से बोला, वो मुझे कल ही कन्फर्म हुआ है, इसीलिए मैं कल ही चला गया। तभी हीर कमरे में आकर बोली, दीजी दिव्यांश भैया तो पूरी रात जागे हैं, वो सो रहे हैं। हर्षवर्धन ने हीर की बात सुनकर अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओ जी तुम इतनी मासूम क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब तुम्हारा पागल बना देंगे और तुम बन भी जाती हो। ओ जी वो सो नहीं रहा। कैसे करेंगे दोनों भाई हर्षवर्धन के गुस्से का सामना? क्या होगा जब वंशिका को होश आएगा? क्या वो अपने रजावत साहब को पहचान पाएगी?